37वां सर्ग। अविद्या काम और कर्म से आत्मा के अनात्म भाव की प्राप्ति। तदंतर ज्ञान का मन का अभाव और निष्कर्मता से स्वरूपावस्थिति का वर्णन। चिद्रूपस्थिति ही जगत की स्थिति है, क्योंकि चित्त का ही जगद्रूप से अवस्थान है, यह कहने के लिए पूर्वोक्त विषय का अनुवाद करते हैं। इस प्रकार चारों ओर स्थित स्थिर आकार वाली ब्रह्मा की स्वभावभूत ये सब संसार पंक्तियां फिर आती और जाती हैं। एक परस्पर एक दूसरे के प्रति कारणता को प्राप्त हुआ यह सारा जगत अधिष्ठान चैतन्य से ही उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार एक दूसरे से परस्पर नष्ट होता हुआ यह अधिष्ठान चैतन्य में ही लीन हो जाता है। जैसे अगाध जल के मध्य में जल से अव्याप्त प्रदेश के न होने के कारण जल का स्पंदन भी स्वतः अस्पंदन ही है, वैसे ही असत और सत्यानी जड़ जगत और जीव रूप से यह चिति ही प्रतीत होती है। 2-3 जैसे निराकार आकाश में धूप से मृग मरीचिका दिखाई देती हैं, वैसे ही निराकार चित्तत्व में ये सृष्टियां दिखाई देती हैं। जैसे नशे के कारण चक्कर न खाता हुआ भी अपना आत्मा चक्कर खाता हुआ सा प्रतीत होता है, वैसे ही चित होने के कारण चिन्मय वही वस्तुचित सी स्थित हैं। 4-5 वर्टिकल बार पूर्वोक्त अर्थ को हृदयंगम करने के लिए जगत की अनिर्वचनी स्वभावता दर्शाते हैं। असत से ही जगत अपना वेश धारण करता है, इसलिए उसकी असत्ता नहीं कही जा सकती, उसका बाद होता है, अतएव सत्ता भी नहीं कही जा सकती, इसलिए यह जगत न तो सत है और न। 792 पेज 117 सर्ग 37 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। 793 असत है किंतु अनिर्वचनीय है, जैसे कि कटक आदि में सुवर्णता उनसे अतिरिक्त नहीं है और उनसे अतिरिक्त भी है। 6 यदि कोई शंका करे कि जगत ब्रह्मा का विवर्त है, ऐसा सुना जाता है, प्रत्यक चैतन्य का तो वह विवर्त नहीं सुना जाता, तो इस पर प्रत्यक चैतन्य ही ब्रह्मा है ऐसा दर्शाते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, आपको जिससे शब्द स्पर्श रूप रस और गंध का ज्ञान होता है वही यह प्रत्यगात्मा परब्रह्म सबको व्याप्त करके स्थित है। येन रूपर संगंधन शब्दान स्पश्चिमैथुना एतेन विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वैतत्। जिस देहादि व्यतिरिक्त अपरोक्ष साक्षीभूत आत्मा से रूप रस गंध शब्द स्पर्श और स्त्री संसर्गजन्य सुख विशेष को सब लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं, देह आदि से व्यतिरिक्त इसी आत्मा से देहादि लक्षण रूप आदि को भी जानते हैं। इस लोक में उस आत्मा से अतिरिक्त कौन वस्तु विशिष्ट रहती अर्थात सभी वस्तु को आत्मरूप से समझना चाहिए। जिस आत्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु परिशिष्ट नहीं रहती वही परमपद है, इस काठक श्रुति में ब्रह्मा ही प्रत्यगात्मा कहा गया है, यह भाव है। 7 यदि कोई शंका करे प्रत्यगात्मा बहुत हैं, ब्रह्मा एक है, इसलिए उन दोनों की एकता कैसे, तो इस पर नानात्व और एकत्व मिथ्या है, इसलिए उक्त शंका उचित नहीं है ऐसा कहते हैं। बहुत्व और एकत्व से परे सर्वव्यापक निर्मल आत्मा से अतिरिक्त कहीं कोई दूसरी कल्पना नहीं है। भाव यह कि नानात्व और एकत्व यदि सत्य होते तो उनकी एकता न हो सकती, वे मायिक हैं, अतएव उक्त दोष नहीं है। वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, अन्य वस्तु का अस्तित्व और अभाव शुभ और अशुभ सृष्टियां मायिक दृष्टि से अनात्मभूत माया में ही वासनावश कल्पित हैं, अथवा परमार्थ दृष्टि से एकमात्र आत्मा होने के कारण आत्मा में ही वासनावश कल्पित हैं। 9 पूर्वोक्त पद्य में अथवात्मनि से जो दूसरा पक्ष कहा गया है उसकी युक्ति और प्रयोजन द्वारा गद्यों से उत्पत्ति करते हैं। आत्मा से अतिरिक्त वस्तु के सिद्ध होने पर उसमें इच्छा होती है, यानी जब आत्मरूप सृष्टि आत्मा में ही है, यह पक्ष है, तब आत्मा से अन्य सृष्टि नहीं है। इच्छा पूर्वक ही सृष्टि होती है, क्योंकि सोकामित बहुस्या प्रजाए इत्यादि श्रुति है। आत्मा में आत्मा की इच्छा का होना असिद्ध है। आत्मा से पृथक कोई वस्तु प्रसिद्ध नहीं है, जिसकी इच्छा से आत्मा सृष्टि करके भी किस फल के लिए आत्मा प्रयत्न करे और प्रयत्न करके भी क्या फल पाए। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार, इसलिए यह अभीष्ट है और यह अनिष्ट है। इस प्रकार के विकल्प आत्मा को स्पर्श नहीं करते, इसलिए इच्छा न होने पर आत्मा कुछ भी नहीं करता। करे भी कैसे? कर्ता, करण और कर्म सभी एक ही हैं और न कहीं पर स्थित होता है, क्योंकि आधार और आधे एक ही है। नैष्कर्मे की सिद्धि भी कर्म का फल नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म की सिद्धि होने पर नैष्कर्मे सिद्धि रूप फल होता है। इच्छारहित में कर्म की सिद्धि ही नहीं है, इसलिए इच्छारहित आत्मा का नैष्कर्मे भी अभीष्ट नहीं है, क्योंकि कर्म आदि दूसरी कल्पना का अभाव है। वर्टिकल बार 11 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे श्री रामचंद्र जी, पूर्वोक्त प्रकारों से अन्य साफल्य आदि की कल्पना है ही नहीं, यही ब्रह्मा संस्थिति है। यदि इसमें आप पेज 118 श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण अन्य कल्पना को जानते हैं, तो सब द्वंद्वों से रहित और सब संतापों से शून्य होते हुए भी आप कर्ता संसारी बनिए, मैं आपको रोकता नहीं हूँ, यह भाव है। 12 अज्ञानिताद्शा में भी भौतिक शरीर ग्रहण द्वारा कर्तृत्व होने पर भूतों से भूतों का निर्माण कर भौतिक फल प्राप्त किए जाते हैं, असंग उदासीन आत्मरूप नहीं। ज्ञान दशा में तो कर्म और उसके फल का असंभव है, इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए कर्तृत्व में आपकी आस्था होना उचित नहीं है। इस आशय से गद्यों में कहे गए अर्थ के समर्थन के लिए पद्य का अवतरण करते हैं। हे रामचंद्र जी, और भी सुनिए, आपको कर्तृत्व के आग्रह से बार बार कार्य करके विषयों द्वारा देहभूतों के उपाय से अतिरिक्त क्या फल प्राप्तव्य है। जो फल नित्य निर्तिश्यानंद रूप आपके लिए उचित हो, उसे आप कहिए। इसलिए सब कर्तृत्वाभिनिवेश का त्याग कर स्वरूपोचित अकर्तृत्व से ही श्रुति और गुरु के वचनों से आत्मज्ञानी हुए तथा अधिकारयुक्त आपकी आस्था हो। इससे आप निर्वात सागर की तरह निश्चल और स्वच्छ हो आत्मस्वरूप में स्थित हो। ये 13 विस्तार पूर्वक कहे गए अर्थ का ही संक्षेप से उपसंहार करते हैं। जिस साधन से अपरिच्छिन्न सुख लाभ द्वारा पूर्ण कामता प्राप्त होती है, वह साधन बड़े वेग से दिशाओं के अंत तक भी घूमकर प्रचुर यत्न करने वाले पुरुष को भी प्राप्त नहीं होता। ऐसा निश्चय कर आप मन से भी बाह्य पदार्थों की ओर कदम न उठाइए। इस प्रकार सब क्रियाओं का त्याग कर अपने स्थान में ही आपको परम पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएगा। आप केवल पराग रूप से पृथक ही नहीं हैं, वरन परमार्थ रूप से दृष्ट पूर्णानंद चिदात्मा परम पुरुष भी हैं। 14 37वां सर्ग समाप्त।